شب بخیر کوچولو. به نام خدای خوب و مهربون، سلام به روی ماه شما عزیزای گلم که دندونای قشنگیتون رو مسواک زدین و آماده هستین که قصه رو بشنوین و بخوابین. بچه شما چجوری میخوابین؟ تعجب کردین از این سوال؟ آخه تو قصه امشب ما یه خواب بامزه هست. بله باید بریم سر وقت قصه تا پی ببرین این خواب بامزه چیه. آخه هر کسی یه جور میخوابه. حالا ببینیم تو قصه ما کی چجوری میخوابه. باشه، خواب بامزه هم اسم قصه‌مونه. کنار یک کوه بلند یه رودخونه پر آب بود. کنار رودخانه یه دشت سرسبز و یه کوه پایه قشنگ بود. اونجا یه روستای کوچیک با مزرعه ها و باغ‌های زیبا بود. آدمای روستا همگی مهربون بودن و دوست داشتنی. زندگی ساده‌ای داشتن. خونه های کوچیک کاهگلی، باغچه هایی که توش سبزی می‌کاشتن و چند تا مرغ و خروس که تو حیاط خونه هاشون دونه می‌خوردن. روستایی ها واسه این که کاراشون راحت تر انجام بشه از بعضی از حیوانات استفاده می کردن. مثلا برای شخم زدن مزرعه از گاوهای نر استفاده می کردن. برای باربری از الاغ‌ها استفاده می کردن. و بعد برای سواری و بردن بارهای سنگین از اسب‌ها. خلاصه تو خونه روستایی ها حیوانات واسه خودشون جایی داشتن. مرغ و خروسا، لونه، اسب و الاغ و گاو طویله. حیوانا هر روز صبح زود با صدای آقا خروسه بیدار می شدن، غذاشون رو می خوردن و آماده کار می شدن. هر وقتم فرصتی پیدا می کردن، بله استراحت می کردن. خانم مرغ موقع خواب جوجه هاشو زیر بالش می گرفت و می خوابید. آقا خروسه کنار لونه یا توی لونه استراحت میکرد. روی کاهای نرم پاهاشو جمع میکرد و میخوابید. گاوها توی طویله لم میدادن و همون جور که نشخوار میکردن آروم آروم خوابشون میبرد. گوسفندها و بزها هم آروم آروم یه گوشه لم میدادن و میخوابیدن. اما یه روز توی مزرعه اتفاق عجیبی افتاد بچه‌ها. مردم روستا مشغول درو کردن گندما بودن. اسب که کارش تموم شده بود زیر یه درخت توی سایه ایستاده بود. علی کوچولو که همراه پدر به مزرعه اومده بود، موقع گردش و بازی اومد کنار اسب، ولی اسب از جاش تکون نخورد. علی کوچولو خوب نگاه کرد. نه، اون راست راستی تکون نمیخورد. علی کوچولو نگران شد و زود رفت پیش پدر و گفت: پدر جون، انگار اسبمون مریض شده. من براش علف ریختم ولی اون علف نمیخوره. نکنه حالش خوب نیست؟ یعنی چی شده؟ احمد آقا بابای علی کوچولو دست علی رو گرفت و با هم اومدن کنار اسب. پدر گفت: پسرم اصلا ناراحت نباش، اسبمون سالمه، اون فقط خوابش برده. علی کوچولو گفت: ولی آخه چطوری پدر جون؟ اون که ایستاده. بابا گفت: اسبا میتونن ایستاده هم بخوابن و خیلی وقتا این کارو میکنن، نگران نباش، اونا نمیافتن. علی کوچولو خندید و گفت: چه خواب بامزه‌ای، دلم میخواد تمرین کنم ببینم منم میتونم ایستاده بخوابم. پدر گفت: ما آدم ها هم اگه خیلی خوابمون بیاد، گاهی وقتا همونطور که نشستیم ممکنه چرت بزنیم. مثلا روی صندلی یا کنار پشتی، همیشه که لازم نیست دراز بکشیم. ولی شبها چون باید چند ساعت و طولانی بخوابیم، حتما توی رخت خواب دراز میکشیم. علی کوچولو بازم تو مزرعه به پدر کمک کرد و بعد از تموم شدن کارها همراه پدر به خونه برگشت. اونا دستهاشونو شستن و آماده شدن برای خوردن یه غذای خوشمزه. پدر روی تشکچه نشسته بود و به پشتی تکیه داده بود. علی کوچولو هم کنارش بود که یه دفعه دید بابا داره آروم آروم خورخور میکنه. پدر که خیلی خسته بود همون جوری نشسته خوابش برده بود. سفره که آماده شد مامان آهسته بابا رو صدا زد. همه با هم شام خوردن. علی کوچولو فهمید که همه وقتی خوابشون بگیره میخوابن، منتها هر کسی یه مدلی میخوابه. گلای قشنگم، امیدوارم شما هم خوب بخوابید. بله، قاعده بر این است که موقع خواب طولانی شما یه توشکی بندازین و یا اگر تختی دارین روی تختتون بگیرین، قشنگ دراز بکشین و بخوابین. ولی وقتی آدم خیلی خسته است، مثلا بعد از ظهر تکیه داده به دیوار یا به یه پشتی، ممکنه همونجا خوابش ببره. همه شما رو به خدای مهربون می سپارم. خدا حافظ.